את עומדת מול עיניי וחומקת משפתיי, שתי ידייך רועדות, אין פתאום הפכו שערות, ואני מרגיש אבוד, בגללך רוצה למות. מסיכוי אני לוחש, מסיכוי שוב מבקש, אל תביטי בשעון. זהו לילה אחרון, שהבוקר יעלה, אז יותר לא נתראה. הדמעות עייפה נפשי מאכזבות, חי את הדמעות, חי את הדמעות, אל תניחי לי לבכות, חי את הדמעות, הרסו אותי אהבות, חי את הדמעות, עייפה נפשי מאכזבות, חי את הדמעות. השמיים גם בוכים, זיכרונות יפים לוקחים, איך סבלתי אלוהי, אין עוד טעם לחיי, אל תביטי בשעון. זהו לילה אחרון, שהבוקר יעלה, אז יותר לא נתראה. את הדמעות, עייפה נפשי מאכזבות, חי את הדמעות.